Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Temmuz Cuma. Yıl 2019, ay 7, gün 200, Hızır 75. 1440 Hicri Zilkade 16, 1435 Rumi Temmuz 6. Fırtına, yağmur. Dünya Şairler Kongresi açıldı 1982. Günün sözü. Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem ama onları söyleme hakkını ölünceye kadar savunurum. Voltaire. Gün tarihi. 39 yıl önce bugün 19 Temmuz 1980'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Nihat Erim bir suikast sonucu öldürüldü. Erim 1912 yılında doğmuştu. 10 yıl önce bugün yani 19 Temmuz 2009'da Türkiye'deki tüm lokanta, meyhane ve halka açık kapalı alanlarda sigara içme yasağı başlatıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar bize destek veriyor. Ferya Kabil de bugün. Ve günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın, evet. İlk açılış parçamız gençlerin pek sevdiği bir şarkı, Bellini'den Samba de Janeiro. Alman bir grup Bellini, 5 Mayıs 1997'de Almanya'da çıkarmıştı bu single'larını ve ardından İngiltere'ye doğru yayılmaya başlamıştı 15 Eylül itibariyle. Ve ardından bütün listeleri alt üst ederek Macaristan, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, Hollanda, İskoçya, İsviçre ve İngiltere'de birinci sıraya yükselmişti top 10 listelerinde. Ama Brezilya'da hiç duyulmamış tabii. Valla bilemiyorum. 2008 UEFA Avrupa Şampiyonası'nın da aynı zamanda melodisi olarak da kulaklara aşina gelebilir. Birçok bilgisayar oyununda arkasında çalan şarkılardan bir tanesidir. Brezilya. Samba de Janeiro. Konumuz Brezilya. Evet. Samba de Janeiro, yani Janeiro sambası. Rio'nun plajlarıyla meşhur yerinin. Şimdi de Rio plajlarından bahsedeceğiz zaten. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Rio plajlarının ilk turisti, 19 Temmuz. Kraliçe Maria'nın oğlu Portekizli Prens João, Rio de Janeiro limanındaki plajı doktor tavsiyesiyle 1810'da bugün ziyaret etti. Prens bir varilin içinde ve ayağında ayakkabılarıyla suya girdi, zira yengeçlerden ve dalgalardan çok korkuyordu. Onun bu örnek cesaretini tekrarlayabilen çıkmadı. Rio plajları, geceleri kölelerin efendilerine ait çöplükleri döktükleri iğrenç bir çöplüktü. Daha sonra 20. yüzyılla birlikte çok daha iyi şartlarda deniz banyosu yapılmaya başladı ama kadınlarla erkekler iffet kuralları öyle buyurduğu için bunu harem selamlık şeklinde yapıyorlardı. Plajda durmak için giyinmek gerekiyordu. Bugün bir çıplaklık coğrafyası olan bu sahillerde erkekler suya dizlerinin altına kadar giyinik bir halde girerken güneşin esmerleştirmesinden korkan kadınlar soluk bedenlerini tepeden tırnağa gizliyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1701'de bugün Iroquois yerlilerinin Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri yok o zaman, Kuzey Amerika yerlilerinin Konfederasyonu Iroquois'lar, onların temsilcileri Nanfan antlaşmasını hatta diyelim imzalamışlar ve Ohio Nehri'nin kuzeyindeki devasa bir araziyi İngiltere'ye bağışlamışlar. Savaşı kaybedince böyle oluyor. Daha Amerika yok ortada, Amerika Birleşik Devletleri 1776'ya kadar da zor. Britanya'dan bahsedeceğiz, İngiltere'den, o zaman imparatorluktan, dünyanın en eski üzerinde güneş batmayan imparatorluğu. Bugün tam öyle değil ama olsun, o zamanlar öyleymiş. 1954'te de bugün Elvis Presley ilk albümü That's Alright Mama'yı çıkartmış. Bu da önemli. Bu sıralarda Elvis Presley'in hayatına dair bir film çekileceği haberleriyle dolanıyor ortalık. İlk defa oldu. Öyle mi? Evet. Benzeyen genç birini bulmuşlar. Bir delikanlıyı bulmuşlar oyuncu olarak. Zor olsa gerek Elvis Presley'e benzeyen birini bulmak. Evet, çok zor. Evet. Hiç kimse benzemiyor. Hiç kimse. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak durumumuz parlak değil. Bir kere Birleşmiş Milletler bir Ebola, dünya çapında bir Ebola salgını tehdidini uyardı insanlığa. Geliyormuş yani. Geliyormuş, evet. Yani Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin sınırlarını aşmaktaymış. Geçen yazdan bu yana bir sene içinde 2500 kişiye bulaşmış ve 1700'ü ölmüş. Yani %68, 3'te 2'sinden fazlasını öldüren çok tehlikeli bir hastalık olduğunu söylemek lazım. Ve şimdi son günlerde virüs Goma'da görünmüş. Goma'da yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı büyük bir şehir. Ve üstelik de sınırda, Ruanda sınırında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin sınırında, yani oradan Ruanda'ya ve diğer ülkelere atlamasından da çok korkuluyor. Gene Bushmeat mi konu? Yani bu ormandaki yabani hayvanların, maymunlar, fareler vesaireler dahil olmak üzere, temiz ve hijyenik olmayan şartlarda öldürüldükten sonra yenilmesiyle beraber enfeksiyonun yayılmasından bahsediliyordu. Evet. Aynı durum galiba. Hiçbir fikrim yok ama çok ciddi bir uyarı da Birleşmiş Milletler. Bütün dünyada böyle bir tehlike olduğu açıklamasını yapmış. İkinci bir büyük felaket haberiyle de başlayalım. Hiçbir yerde doğru dürüst haber bile olmadığını görüyorum. Türkiye'den geliyor. 16 kişilik kapasitesi olan bir minibüste 67 sığınmacıyı taşıyan minibüs uçuruma yuvarlanmış. 17 ölü, 50 yaralı var. Nerede efendim? Van'ın Özalp ilçesinde. Hı hı. Kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu mahallesi saat 12 sıralarında dün trafik kazası. Buna trafik kazası diyebilir miyiz bilmiyorum. Sığınmacıları taşıyan minibüs taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanmış. Şarampol diyor ama düpedüz uçurum tabii. Van valisi bir açıklama yapmış, Mehmet Emin Bilmez. Çok etkilendim ben. Senin de etkileneceğinden eminim. Maalesef elim kazada yaralılarımızdan biri daha yaşamını yitirdi diye başlayan açıklaması mı? Evet. İnşallah ölenlerin sayısı artmaz. Öyle mi? Onu diğer yaralıların tüm müdahaleleri yapıldı. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. İşte o. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Çok yerinde bir açıklama olmuş. Diyor ki Mehmet Emin Bilmez, Van valisi, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs. Ne demek bu düzensiz göçmen? Kaçak göçmen dememiş ibari demek. Kaçak göçmenden sonra bir de düzensiz kavramı çıktı. Düzensiz kavramı biraz daha böyle dile ötekileyici hale gelmeden anlatım şekli olabilir ama. O zaman kabul edelim. Düzensiz tamam. Göçmen yani. Çok yerinde bir terim o zaman. Peki bu şey yani valiye şeyi de sormamışlar. Yani esas olarak şu anda 15 kişi hayatını kaybetti demiş ki sonradan 17'ye çıktı. Sen söylediğinde şimdi son sayıyı bilmiyorum kaç. Korkunç görüntüler var. İnanılmaz yani. En az 17. Yani valinin açıklaması 15 kişideydi. 20'nin üzerinde yaralımız var. Hastanede gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok diyor. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduğunu değerlendiriyoruz demiş. Evet. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar var. Şimdi şeyleri sökmüşler, koltukları. Hı hı. Çünkü 16 kişilik minibüse 67 sığınmacı ancak Houdini vari bir sihirbazlıkla olabilir. Peki yani normalde demek ki 4 katından fazla insan. İstiyap haddini, yani kapasitesini, kaldırma kapasitesini. Peki iki tane sorum var. Gazeteciler bunu niye sormuyorlar valiye, medya? Ne efendim? Yani 16 kişilik minibüse 67 sığınmacıyı nasıl olur da izin veriyorsunuz, bunu engellemiyorsunuz, haberiniz mi olmadı demiyorlar mı valiye? Evet demiyorlar demek ki. Peki vali niye kendisi söylemiyor sorulmadan? Bu böyle bir şey, rezaleti önleyeceğiz, bu insanlık dışı durumu demiyor. Da ne dedin sen? Durum kontrol altında mı? Evet. Gayet iyiye gidiyor mu? Ne? Bu arada düzensiz göçmen yayılarak kullanılması da tavsiye edilen terimlerden bir tanesi herhalde. Uluslararası Çalışma Örgütü de bulundukları ülkelerde yasal izne sahip olmadan giren ve çalışan kişiler yasa dışı, gizli, kağıtsız ve düzensiz olarak damgalanmaktadır. Yasa dışı göçmenler ifadesinin ya da kaçak göçmenler olarak da çok da fazla rastladığımız evet. ifadelerin normatif bazı çağrışımları yan anlamları vardır. Biz suçun işlendiği fikrini taşımaktadır denilmiş. Onun yerine biraz daha düzensiz göçmen teriminin kullanılmasını teşvik eden açıklamalar da var. Peki. Valiye ben ama her şeye rağmen evet. gazetecilerin esas olarak düzensizi falan boş verip 16 kişiyi geri 67 kişiyi ve nasıl bunu tespit bile edemiyorsunuz öyle mi yani? Van'ın Türkiye'nin önde gelen büyük vilayetlerinden bir tanesi. Büyük evet. bir ülkenin büyük bir vilayeti. Ve uçuruma yuvarlanıyor. İstihap haddinin alabileceğinin 4 katından fazla insan, çoluk çocuk sıkıştırılmış. Yani tam bir faciaya davet ve hiçbir şey sorulmuyor öyle mi? İnanılmaz bir şey. Orta yani. Doğu'ya hoş geldiniz Ömer Bey. Yani ben başka yerleri de bilirim. Öyle mi? Yalnız Orta Doğu'da değil. Şimdi gelelim o zaman dünyanın diğer kısmına. Yani Orta Doğu'dan biraz da bizim bu taraflara gelelim. Düzce'ye gelelim. Düzce. Düzce'de muazzam bir facia yaşanmış. Hep korktuğumuz ve üzerinde durmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi Açık Radyo haberlerinde. Yani seller basacak, orman yangınları artacak, yangınlar, seller ve bir de kuraklık haberleri. Bu üçü kaçınılmaz olarak gelecek diyoruz. Kahin olduğumuzdan değil, bilim böyle söylediği için. Ve nitekim olmuş. Düzce'de, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan, hep böyle de deniyor ya, kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yani çamur deryası. 4 çocuk, 2 kadın, 1 erkek kayıp. 7 kişi kayıp ihbarı geliyor. 69 kişi kurtarılmış. Muazzam bir felaket yani. Köprüler yıkılmış, heyelan nedeniyle 20 köyle bağlantı kesilmiş. Evet ve halen de geldiğini bilmiyoruz. İnsanlar bildiğiniz son anda kurtarılmış. Evet, Düzce valisinden bir açıklama var. İster misin? Vali Bey. İkinci vali, bugün ikinci şey. Esma Hanım köyünden 7 kişi kayıp ihbarı geldi. Bunlar teyide muhtaç geldi demiş. Bu terimi nasıl buldun? Teyide muhtaç. Yani doğrulanmamış henüz. Doğrulanacak inşallah. Ha, okey. Yani 21 kişi daha kurtarıldı filan diyor. Köye ulaşım sağlanamıyor. Köprüler yıkıldı diyor. 4 çocuk, 2 kadın, 1 erkek kayıp. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor diyor. Bu da. Bu haberde T24 haberinden okuyorum bunu. Vali ne diyor? Bayağı denizle kara birleşmiş. Evet yani. Ya inanılmaz yani şeyler videolarında hakikaten ay inanmıyorum falan diyor insanlar. Ve böyle birleşmiş. Araçlar tamamen tekne gibi büyük bir hızla geçiyorlar caddelerin üstünden. Yarı beline kadar sular altında kalmış olan camiler var. Evet araçlar yüzüyor yani. Düpedüz ve hızla gidiyorlar. Ve vali ne demiş? Bunu çok beğeneceksin tahmin ediyorum. İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek için. Bu olumsuzlukmuş, anladın mı? Olumluluk mu diyecekti? Yok, doğru, çok doğru. Bu olumsuzluk sadece. İşte başa gelen, yani Allah istedi böyle oldu diyor herhalde. Tüm yetkili, ama merak etme, tüm yetkili kurum ve ekipler araç ekipmanlarıyla sahada, helikopterler marifetiyle Cuma Yeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır. Bak, olumlu tarafına bak. Ama 7 kişi kayıp. 7 kayıp, o olacak o kadar. 4 çocuk, 2 kadın, 1 erkek kayıp. Ama o da teyide muhtaç, yani doğrulanması gerekiyor diye de bir ihtiyat payı koyuyor Sayın Vali. Teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunmuştur. 23 köy etkilenmiş. 23 köy ve köylere, ama iyi haber şurası. Köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyormuş. Can, sevindin değil mi? Bütün hızla. Ayrıca da bütün yangın haberlerinde de verildiği gibi aynı terminoloji. 21 kişi helikopterle kurtarılmış, bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırılmış. Şöyle, avlayan köyünden birisi Avnikos muhtar, yok onun kardeşi herhalde, muhtarın kardeşi, 77 yıldır köydeyim demiş, 77 yaşında. Hı hı. 190 haneli köy sabaha karşı tamamen sel sularına teslim olmuş. Buna iklim krizi desek olur mu acaba? Vali Bey'e sorun. Evet, doğru. Avnikos şey demiş. Sabah ezanından sonra yağış etkisini arttırdı. Baktım sel yola doğru çıkmaya başladı. 5 dakika sonra evin içine su girmeye başladı. Evin içinde yaklaşık yarım metreden fazla sel suyu vardı diyor. Onun akrabası ya kardeşimi bilmiyorum. Köy muhtarı Mustafa Koz. İki evimizin zemin katları oturulmaz halde, bir hayvanımız telef oldu, bir arabamız da kullanılmaz hale geldi. Biz şu halimize bakıp şu an şükrediyoruz. Şükrediyoruz diyor bu durumda muhtar. Şükür. Neden? Şimdiye kadar sadece bu ana yolu açtık, diğer taraflarımız komple duruyor, dere kenarları berbat durumda. Zaten sularımız da öğlen indi düzeliyor. Sabah kalktığımızda korkunç bir manzara vardı. Anlatılamaz bir manzaraydı diyor. Evet. Bizden büyüklerimize sorduk. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişler. Ben 60 yaşındayım, böyle şey görmedim. Bu gördüğünüz alanlar komple su içindeydi diyor. Hakikaten tamamen denizle birleşmiş. Evet. Yarı beline kadar cami sular içinde. Evet. Aqua cami olmuş. Evet, öyle olmuş. Aqua mosque. Bir başka köy sakini Yusuf Mutlu da 4 saattir iş yerlerindeki sel suları ve sonrasındaki çamurları tahliye etmeye çalışıyoruz demişler. Bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi var. Evet. Ve Melenazlı Köprüsü'nde var. Düzce ile Sakarya'yı birbirine bağlayan Melenazlı Köprüsü'ne ulaşım sağlanamıyordu benim elimdeki son haber. Belki sende ulaşım yok efendim, bende de ulaşım sağlanamayan bir haber yok. Evet. Evet, dükkanlar ve araçlar, inanılmaz bir durum. Bu arada meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı gelmiş durumda. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan'da sağanak bekleniyor. Bunların gazetelerde ve televizyonları pek izlemiyorum ama niye haber olmadığını merak etmiyor musun? Oluyor efendim de çok fazla ön plana çıkarılmıyor galiba. Evet, yani evet, ben de gördüm bir tane. Bu arada Hindistan'da 10 milyondan fazla kişinin etkilendiği selde ölü sayısı 136'ya çıkmış. Evet, Güney Asya'da zaten son birkaç günde Hindistan 1, Nepal 2, Pakistan 3, Bangladeş 4. Bu 4 ülkede 8 milyon insan etkilendi. 250'den fazla insan öldü. Milyonlarca insan sadece Bihar eyaletinde 2,5 milyon insandan fazlası etkilenmiş durumda. Hı hı. Assam'da 6 milyona yakın, 4600 köy etkilenmiş durumda. Ve Nepal'de de 100 kişi gitmiş, 78 ölü, 22 kayıp, 400 bin kişi etkilenmiş durumda. Bangladeş'te 5 milyona yakın, 4 milyon 700 bin kişi. Yani bundan daha büyük bir felaket haberi olur mu? Pakistan'da 46+27 kayıp, 93 kişi gitmiş durumda. Onların da ölmesinden korkuluyor. Ayrıca Filipinler'de, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de seller ortalığı götürüyor. Yani durum hiç parlak değil. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yolu için 678 gün sonra yürütmeyi durdurma kararı almışlar. Evet. Bravo. Alkışlarımız onlarla. 2017 yılında ODTÜ ormanındaki ağaçlar yol yapımı için bir gecede kesilmişti. Şimdi ama şey yapılıyor. Gökçek bir rekora imza attık demişti o zamanki belediye başkanı Melih Gökçek. Neydi ODTÜ Teknokent kavşağı ile hangi bulvar? 1071 Malazgirt bulvarı tabii. Bu arada bir de Kaz Dağları'nda direniş haberi var. Önemli bir haber bu. Çanakkale'nin Kirazlı köyünde ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesilen altın madeninin durdurulması için Tema Vakfı tarafından Change.org'da kampanya başlatılmış durumda. Kiraz'da altın madeninde çevresel etki değerlendirme, yani ÇED raporuna aykırı işlem yapılıyor. Bir günün haberi bu. İşletme durdurulsun çağrısıyla başlatılan ve şu anda şu ana kadar 65 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyada hedef 75 binmiş. Her ağacı tek tek savunacağını söylüyor Kaz Dağları Kardeşliği Kolektifi. Kampanya için ormandaki canlı yaşama dikkat çeken bir video da çekilmiş. Canlı hayatın devamıyla ilgili derken tam işte şeye geçebiliriz şu anda. Bildiğimiz medeniyetin son haberi, IUCN diye bir kuruluş var. Yücel Sönmez'le sık sık konuşuyoruz. Evet. Guardian'ın haberine göre muazzam bir kırmızı liste gelmiş. Bütün canlılar alemi yok oluyor. BIMS, bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, fazla uzatmayalım. Damien Carrington yazıyor Guardian'dan, derlemiş toparlamış ve diyor ki bu IUCN diye birçok dünyanın en önemli kuruluş, koruma kuruluşu, uluslararası doğayı koruma birliği diye, International Union for Conservation of Nature, IUCN diye kısaltılıyor. Ve şöyle, ağaçların tepelerinden okyanusların binlerce kilometre dibine kadar insanlığın yaban hayatını yok etmesi, pek çok türü sürekli olarak yokuşa sürüyor. Yani yok oluşa sürüyor daha doğrusu. Ve son yayınlanan kırmızı liste, incelenen türlerin üçte birinin yok olma tehlikesindeyim. Yani yeryüzünde inceliyorsun. Evet. Ve üçte biri yok olma tehlikesi önlenemiyor. Ve mesela yani yedi primatı, biraz önce soruyordun ya, bushmeat dediğin. Bushmeat, evet. İşte onların, yani habitatların yok edilmesi ve bushmeat denilen etler, maymunlar filan yensin de şempanzeler de yeniyormuş. Hatta nasıl anlaşılıyormuş biliyor musun? Tadından anlaşılamıyormuş. Nasıl? Arada bir el çıkıyormuş sofrada. Bir şempanzeyle. Kahvaltıda parma. Böyle hop diye çıkıyor değil mi? Evet. Hop, salamı yerken hop bir tane el çıkıyor böyle. Ve o kadar lezzetliymiş ki parmaklarını yersin diyorlar ya, denir yani böyle. Ah, Türkçe'de. Sabah sabah iyi geldi. Çok güzeldi. Öyle ve 7 primat bu hale gelmiş. Ayrıca aşırı balık avlanmadan dolayı son derece bütün böyle bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün balık, devasa balık türleri de tehlike altına gelmiş. Kirlenme, temiz suların, tatlı suların tamamıyla çekilmesi, inşaatlar ve şey için kullanılması, tarım için barajlar ve yani yaban şeydeki nehirlerdeki yaban hayatı tamamen gitmiş. Meksika'dan Japonya'ya kadar ve kerestecilik, tamamen illegal olan kerestecilik, Madagaskar'ın Rosewood denen o çok ender bulunan şeylerini bitiriyormuş, bitkilerini. Gül ağacı diyebiliriz. Neden? Çünkü çok güzel mobilya yapılıyormuş ondan. Ucuz mobilya alıyormuş Madagaskar'da ondan. Hayvanları etleri ve derileri için istiyorlar. Özel yani. Milyarlarca insanın için çok kritik bir kaynak olan su da bitmek üzere diyor. Bunun şeyin, Temiz Sular Biyolojik Çeşitlilik Biriminin başındaki William Darwell, bu iş bitiyor demişler. Bitiyor. Evet, çok çok endişe verici şey. Kırmızı liste de şöyle söyleniyor. En yani statüleri şeylerin türlerin statüsü, durumu hakkındaki en etkin liste oluyor. Perşembe günü dün yayınlandı. 9000 yeni tür girmiş ve totalde 105.732 türün çok büyük tehlike altında olduğunu söylemişler. Tabii bu milyonlarca türe göre yeryüzünde yaşayan çok küçük bir rakam gibi gözüküyor. Ama şöyle de bir rakam var. Statülerinde düzelme olan kaç tane tür görülmüş? 3. Bilemedin. 0. Evet. İkinci de Ömer Bey, galiba biz bu dünyayı kurtaramayacağız insan türü olarak. Yani iş işten geçti. Ben madem apartheid rejimi geliyor, biz de aynı şekilde paraya yatıralım. İleride daha müreffeh bir şekilde, az bir şekilde çalışıp çok bir şekilde yiyen elit azınlık içerisinde yerimizi alalım. Tabii. Neden uğraşıyoruz ki? Adalarda filan. Fark etmez, gökyüzünde de olabilir. O Epstein var ya mesela. Evet. Epstein'in adaları kurtaramayacağız var. Kurtaramayacağız yani. Marshall adalarında özel yerleri var. Onlara yerliler ne diyormuş ya, mahalli halk biliyor musun? Ne diyormuş efendim? Pedofili adaları diye adı. Hmm. 14 yaşındaki kızları filan. Trump'ın da arkadaşı. Ya o kadar değil tabii ki demek istediğim şey de. Bir yandan da kurtarılamayacağını bilerek dünyayı bu şekilde savunmaya çalışan insanlar da var. Onlara ne diyeceksiniz? Onlar neden bu işi yapıyorlar şu anda? Onlar kurtarmak için yapıyorlar ve tek şansımız bu zaten. Evet, bu tek şansımız bu, ama bu haberler üzerinden de kurtarılabileceğini düşünerek harekete geçebileceklerini zannetmiyorum ben. Elbette geçtiler bile. Şimdi Prix Liberté'yi alacak Fransa'nın en büyük ödüllerinden biri, özgürlük ödülünü, Greta Thunberg. Bugün grevdeler. Bugünlerde Almanya'da grevdeler. Evet. Berlin'de galiba, değil mi? Evet. Arkasından da Fransa'ya geçecek. Konuşma yapacak. Belki Macron'la da görüşecek. Bütün dünyada da işte Extinction Rebellion ve Greta ve arkadaşları gibi. Polis de bu arada Extinction Rebellion'a, yani yok oluş isyanı hareketine de daha ağır cezalar talep ediyormuş. Ama bu bildiğimiz medeniyetin sonunu ancak bu şeylerle gidereceğiz. Ucuz propaganda yoluyla bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Fakat güzel bir şey var. İyi bir şey de söyleyeyim. Buyurun efendim. Çok ünlü bir konser yazı oluyor ya her sene. Proms deniyor buna, BBC'nin düzenlediği. Ta 1900 yanılmıyorsam 80'lerin ortalarından beri yapılan bir şey bu. 1985, evet. The BBC Proms ya da The Henry Wood Promenade Concerts diyorlar. Hı hı. Promenade konserlerinden dolayı Proms adı. Orada bu sene şey için gezegende büyük bir alarm durumu olduğu için, yani iklim acil durumu olduğu için bütün katılanların besteleri, mesela yeryüzüne ait birçok beste varmış. Hı hı. Okyanuslar, sihirli büyülü ormanlar, tehlikede olan kuşlar ve harikulade sözler. Kimin sözleri besteleniyor? Kimin efendim? Greta Thunberg. Hmm. Evet. Yani bugün, bu senede, yani çoğunlukla Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenleniyor. 8 hafta sürüyor klasik müzik yaz konserleri. Ta 1985'ten bu yana 37 sene mi? Evet. Yok. Evet. 34 olabilir. 32 sene. Neyse 34, evet. Ve burada çok hoş bir yazı vardı. Bütün böyle fırtınalarla nasıl dünyayı. Jocelyn Pook da tamamen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in onun o sesi, tek bir genç çocuğun bu kadar büyük bir değişiklik yapması beni sonsuz derecede heyecana sevk etti diyor. Jocelyn Pook diye besteci. Ve konuşmalarına baktım ve özellikle de TEDx konuşmasını çok etkileyici buldum. Yani bütün bunları, işte senin soruna tam bir cevabı vermiş. Evet. Bir çocuğun çıkıp buna tek başına ayağa kalkması ve herkes de ayağa kaldırması müthiş bir şey diyor. Ben de hiç kimse Strasbourg'da yaptığı konuşmada Avrupa konferansında yaptığı konuşmada neredeyse dünyanın durumunu anlatırken ağlaması beni duman etti diyor ve yazdım ben de diyor besteyi. Yakında şey yapacak, konserlerde izlemek mümkün olacak. Nasıl bitiyor biliyor musun? Roll Over Beethoven. Beethoven kenara çekil, Greta geldi konsere. Greta salonuna diye. Evet. Böyle de bir durum var. İşte iyiliklerle kötülükler büyük bir mücadele halinde. İngilizce. İki ayrılmış dünya. İyiler ve kötüler diye. Aynen öyle. BIMS. BIMS. Bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Açık Gazete. Johnny Clegg'den dinlemekteyiz. One man, one vote. Bir kişi, bir oy. Gençler geliyor, delikanlılar geliyor. Ellerinde de bazuka bile var. Ama asıl oydur. Esas olan geleceğe adım atalım. Bir oy, bir insan, birleşik bir devlette. Yani doğuda bir dev uyanıyor, güneyde de yükselen dalgayı hissediyoruz. Artık gizlenemez bu. Karanlığa geri dönmeyelim ve uzak bir geçmişte, uzak bir sahilde yeni bir imajı insanın geliyor. Kendi geleceği kendi ellerinde diyor. Geleceğe girelim diyor. Çok Johnny Clegg, Beyaz Zulu diye dedikleri çok önemli bir Güney Afrikalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen. Açıkça apartheid, ırk ayrımcılığına ve korkunçluklara karşı çıkan, 1970'lerde ve 1980'lerde bu mücadeleyi yürüten birisi, 66 yaşında hayata veda etmişti. Onun arkasından çaldığımız parçalarından bir tanesi daha, Savuka grubuyla beraber kendi kurduğu One Man One Vote'u dinledik. Bu arada felaketlerden bahsederken bir de Tokyo'da, daha doğrusu Japonya'da dün çok önemli bir şey oldu. Bir yangın, kundaklama hadisesi. Kyoto Animation diye bir yerde, animasyon stüdyoları orada, çizgi filmlerde çok ünlüler değil mi Japonlar? Evet zaten. Efendim. Animelerde, çizgi romanlarda. Animelerde, çizgi romanlarda. İşte 41 yaşındaki bir kişi, stüdyoda çalışan biri değil ama benim şeylerimi çaldınız, fikirlerimi çaldınız diye hücum etmiş. Ölün diye bağıra bağıra koşmuş binaya. Evet, öleceksiniz diye. You die diye. Evet. Japoncası ne demek acaba? Neyse. Yani korkunç bir şey. En az 33 kişinin öldüğü haberi geldi. Ve Japonya'da görülmüş en büyük kundaklama olaylardan biri. En azından 20 yıldan beri görülmüş en feci şeylerden biri. 33 ve şimdi bağışlar da 1 milyon doları geçmiş durumda, dolarla ölçü. Patlama da olmuş. Yardım isteyenler. Yani bu ağır bir şey. Pokemon, 1998'de bir Pokemon filmine de imza atanlar bunlar anladığım kadarıyla. Evet, onu da verdik. Devam edelim. Çok sayıda haberin bulunduğu bir yerde, İran'da körfezde yakıt taşıyan bir gemiye el konduğu haberi var. Yabancı bayraklı olduğu söylenen geminin kime ait olduğu belirtilmemiş. Devlet televizyonu, devrim muhafızlarının Basra körfezinde yakıt taşıyan bir gemiye yakıt kaçırdığı gerekçesiyle el koyduğunu açıklamış. Britanya, İran menşeli bir petrol tankerine de el koymuştu. Sonra büyük gerilim vardı. Trump da intikamını almış bu arada. İran'a ait bir drone düşürdüklerini açıklamış. Evet. Bir tek ondan geliyor bu haber de, Trump'tan, başkasından duyulmadı. Tweetle bildirdi. Böyle bir... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bu aralar ne söylediğine çok fazla güvenemiyorum açıkçası. Geçtiğimiz günlerde de İran'ın bir drone düşürdüğüne dair haberi yalanlanmıştı. Ardından evet düşürüldü denilmişti, hiçbir şey yokmuş gibi. Yalanlanmamış gibi. Ama burada Dışişleri Bakanlığı'ndan değil ki, Trump'tan direkt. Trump'tan geliyor. Ona inanmamak tamam. için hiçbir sebep yok. Sen, okay. Değil mi? Evet. Tamam. Trump evet, evet. Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum da demiş zaten. Ama Cumhuriyetçiler de Senato'da büyük bir yaptırım paketi hazırlamaya başlamışlar diye haberler de geliyor. Evet, hangisini istiyorsun, hangisine inanacaksan ona göre söyleyelim. Bizim de bu kadar dinleyicimiz var. Sen Trumpçı mısın? Ben iyi olana inanmak istiyorum efendim. İyi olan kazansın diyorsun. Evet, her zaman. Evet, doğru, haklısın. Ankara, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasından duyduğu rahatsızlığı da Postbüyük Bolton'a iletmiş. John Bolton'a, savunma şeyi, o savaşçı, çok savaşçı bir kişi. Trump Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum demiş. Yatırım düşünüyor mu bilmiyorum. Yatırımı yaptı zaten. Yatırımı eve yaptı. Giderken, yolu tarif ederken Trump'tan oradan aşağı inelim diyorum. S-400 ve F-35 krizine de dönecek olursak, oradan İngilizlerin Times gazetesi baş yazısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla NATO daimi üyeliğinin de sona erebileceğini, sorgulanacağı yorumunu yapıyormuş. NATO? Evet. Ülke 1952'den beri mi NATO üyesi? Tam tarihini hatırlamadım bakalım şimdi. Efendim. S-400 satışı Türkiye'nin daimi NATO üyeliğine dair soru işaretleri doğuruyor demiş. 18 Şubat 1952 Fuat Köprülü'nün Dışişleri Bakanlığı'nda. Doğru bilmişim. NATO'ya hayır başlıklı ödevler hazırlanırdı o zamanlar gençler. Ödev mi? Okuduğumuz okullarda adları lazım değil, bazı insanlar öyle ödevler hazırlardı. Anladım. Yani Batı'nın artık göz ardı edemeyeceği bir Türkiye sorunu var. Başyazısında böyle demiş The Times. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus S-400 füze sistemini satın alma kararı Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, yani 1945 hadi bittiğini de esas alalım, Avrupa'da barışın sağlanması için hayati önemdeki 29 üye devletli NATO'ya daimi üyeliğiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor demiş. Bu Putin arada, için diplomatik zafer. Rusya Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostek'in CEO'su Sergey Cemezov, Türkiye'nin istemesi halinde Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduklarını söylemiş. Evet, bol bol silah satışı. Tavariş. Bildiğiniz sen NATO değil. Karşıtı şey oluyoruz galiba. Evet, evet. Bayağı iyi. İlginç. Bu arada emniyete de gece operasyonu yapılmış. Emniyet Genel Müdürü değiştirilmiş. Celal Uzunkaya görevden alınmış. Peki bu gece nasıl oluyor bu iş? Nerenin Emniyet Genel Müdürü efendim? Memleketin. Memleketin. Ha, büyük Emniyet Türkiye. Genel Müdürü. Genel Müdürü bir tane oldu. Bilmiyorum ki ben böyle şeyleri, kusura bakmayın. Ya İstanbul'un emniyet bütün illerin müdürlüğü. Emniyet müdürlükleri vardır. Bir doğru. De genel Türkiye Cumhuriyeti'nin vardır. Ay Yıldız'dı biliyorsun değil mi, bayrağını filan. Onun işte. Celal Uzunkaya görevden alınmış. Neden gece bilmiyorum. 1.30'da sabaha karşı. Tolga Şardın'ın haberi bu. Dünkü T24'ten. Çok acayip. Yani dün gece 1.30'da diyor, resmi gazetenin internetteki yayımına giren bir kararname ile sarsıldı. Kararname için her gece resmi gazetenin yayınlanmasını takip eden emniyet teşkilatı sarsıldı diyor. Evet. Celal Uzunkaya görevden alınmış. Şırnak valisi Mehmet Aktaş emniyet genel müdürü olmuş. Emniyet Genel Müdürü ile bu emniyet kulislerinde iki ayrı iddia varmış. Bir tanesi Soylu'yla, yani İçişleri Bakanı'yla Uzunkaya'nın görevden alınanın aralarının soğuk olduğu. İkincisinin ise, dur bakayım, bu dedikoduya girdik şimdi. Hiç de yapmayız böyle şeyler. Evet, yani onun için unuttum yani. İkinci iddiayı da buldum. Evet, 15 Temmuz Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Uzunkaya arasında yaşanan bir diyalog kararname sürecini hızlandırmış. Hı hı. Burada çok ilginç bir şey var. Nedir? Bunu artık sen yorumlarsın. Tabii. Herhalde. Yeni atama tek imzayla gerçekleşmiş Erdoğan sadece. Evet. Bu dikkat çekmiş. Yeni Emniyet Genel Müdürü olan Şırnak valisi Mehmet Aktaş'ın Soylu'nun tercihi olmadığı öne sürülüyormuş. Soylu da görevden alınan Uzunkaya emniyet kökenli olarak bu göreve gelen dördüncü isimmiş. Eski genel müdürler Ünal Erkan, Mehmet Ağar ve Turan Genç gibi polislikten gelerek genel müdür olmuş. Bu göreve atanmasıyla genel müdürlük bir kez daha valilere geçmiş oluyor şimdi. Böyle bir durum var. Evet. Biraz karışık bir durum. Gece operasyonu emniyette. Emniyet genel müdürü. Bu 22 sene önce de bir kere daha olmuş, biliyor musun onu sen? Öyle mi? Evet. 1997 Nisan'ında o zaman Meral Akşener dönemin İçişleri Bakanı, önceki ANAP ortaklı hükümet tarafından Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'i gece operasyonuyla görevden almıştı. Bir gecede Antalya Milletvekili Kemal Çelik'i Hakkari'den Ankara'ya getirtmiş ve Emniyet Genel Müdürü olarak makam koltuğuna oturmuş. Bu da bir döngüsel bir şey olacak herhalde. Galiba. 22 yılda bir. Bir de Harmandalı geri gönderme merkezinde neler oluyor diye bir haber var Biyanet'te. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir önergede sorular sormuş. Mülteci bir kadın için Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde alınan adli muayene raporunda sağ bacakta 2 santimetrelik darp, sol omuzda darp, sırtta iz. Burada neler oluyor? Mülteci kadına işkence iddiasını sormuş. Hepimizi sarstı diyor. Bakan da hepimizi sarstı demiş. böyle bir şey. Bakanın cevabı mıymış efendim? Bakıyorum şimdi onu. Çok ilginç. Anlamadım bu işi. Yani yok. Baro sivil toplum örgütü defalarca Harmandalı ile ilgili açıklama yaptı. Biz de meclise taşıdık ama hiçbir sonuç elde edemedik. Mültecini yardım edin. Yemek. Burası Guantanamo şeklindeki yardım çığlıkları, içerikli görüntüler de olmuş. Ama avukatlar merkezde kilitli kalmış. Yani böyle şeyler olurken geri gönderme merkeziyle detaylı bir araştırma ve soruşturma artık şarttır demiş. Bakan Bey parti içi kabine içi mücadelesinden kafasını kaldırsın da cevap versin. Harmandalı geri gönderme merkezinde neler oluyor? Burası Guantanamo üssü müdür demiş. Bu arada bir başka gerginlik de Trabzon'da. Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de üzerinde Irak nedir? Kürdistan yazılı tişörtle atkılarla fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişi ile buna tepki gösteren vatandaşlar arasında kuvvetli arbede yaşanmış. Evet. Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınmış. Arbede sırasında mı? Arbedenin diğer tarafı gözaltına alınmış mı? Hayır. 9 Irak vatandaşı sınır dışı edilecekmiş. Turist yani bunlar. Turist, evet. Turistler sınır dışı edilecek. Evet. Aynen öyle. Kısa süreli arbedenin ardından Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınmış. Öyle. Trabzon'da da bu problemi yaşıyoruz. Gerilim var. Bu arada Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden de birinin kimliği açıklanmış. Erbil Emniyet Müdürlüğü Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimlik ve fotoğrafını yayınlamış. Duvar şeyden burada. İnternet sitesi. İnternet sitesinden aldığımız bir şey. 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğunu belirtmişler. Anadolu Ajansı'nın haberi, haber kaynağı da o. Duvardan aldığımız. Onun dışında da hukuk haberlerimiz var. Çok sayıda. Gezi davasının ikinci duruşmasında mahkeme heyeti oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar vermiş durumda. Evet. İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala ile birlikte 15 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 24 Haziran'dan sonra ikincisiydi. Tüm sanıklar geçen duruşmada savunmalarını tamamlamıştı. Ara kararda Aksakoğlu'nun tahliyesine Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar vermişti. 625 gündü dün itibariyle Osman Kavala. Salonda 300 kadar da izleyici olduğunu belirtiyor Biyanet'ten. Biyanet ve gene savunmalar yapılmış. Mahkeme Başkanı Mahmut Başbuğ avukat savunmalarını bugün bitirmeye çalışacağız demiş. Bitirmeye. Yani son derece bütün dünyanın üzerinde dikkatini çeken ve tamamen hukuk dışı bir şey olduğu apaçık olan bir durum. Müvekkilimin yapacağı savunma üç cümleden ibarettir diyorlar. Osman Kavala da savunma yapıyor son olarak ve gezi protestolarını hükümeti devirmeye değil yanlış kararlardan döndürmeye yönelik demokratik bir kampanya olarak gördüm. İddianamedeki suçlamalarla ilişkin sorgulanmadım. İddianamedeki kurgunun temel unsurlarını teşkil eden Soros, Açık Toplum Vakfı Taksim Dayanışması Otpor'la ilgili bana hiçbir soru sorulmadı. Bana karşı delil olarak gösterilen fotoğraflar bir fotoğraf sergisi ve Gezi Parkı'nda çekilmiş fotoğrafım. Savcı tarafından sorgulanmadım. İddianamenin tutuklanmamdan 16 ay sonra hazırlanmış olması da somut delil arama çabasının göstergesi. İddianamedeki deliller seyahat programımla Anadolu Kültür'ün mali raporları, bunların tutukluluğumla alakası olmadığı açık. Aralarında 3 yıl olan 2 olay nedeniyle tutuklanmış olmam bu 2 olay arasındaki bağlantıya ilişkin şüphe olduğunu gösteriyor demiş. Beni suçlayan KOM dairesinin hazırladığı analiz raporunda hiçbir delil yok. 15 Temmuz darbe girişimine destek suçlaması iddianameye dönüşmedi. Soruşturma dosyası olarak devam ediyor. Hakkındaki gizlilik kararı devam ediyor. Tutuklandıktan sonra Henry Barkey ile 93,5 saat telefon kaydımın olduğuna dair asılsız haberler yayınlandı. Tek bir görüşmemiz yok. Tutuklandıktan sonra da suçlamalarla ilgili somut delil yok. Şüpheyle delil arasındaki kopukluk daha belirgin hale geldi. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum diyor. Fakat maalesef gene böyle devam kararı çıkmış. Kaftancıoğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hakkında 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada ikinci duruşmada görülmüş 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini alenen bir şey işte halkı kim ve düşmanlığa tahrik terör propagandası ordusu. Savcı mütalaayı hazır olarak getirdi demiş. Savcı savunmamı dinlemeden Canan Kaftancıoğlu. Flash bellek yani. USB mi deniyor onlara? UBS. Değil mi? Flash bellek daha iyi uygun olabilir efendim. Evet. Onu hazır getirmiş diyor mütalaayı da. Bu da hukuki olmuyor galiba. Yargıtay'da iki kişi dışında Cumhuriyet Gazetesi'de çalışan yazar ve çizerlerin beraatini istemiş durumda Yargıtay. Cumhuriyet Başsavcılığı görüş açıklamış. İki kişinin cezasında da onama istemiş. Bu da var. Aydın Engin de şöyle yazıyor. Bu ayıplı ceza infaz sistemine son verecek bir yasal düzenleme için AKP'nin anlı şanlı Adalet Bakanı meclis tatile girmeden çıkacak demişti. Anlaşılan reisine danışmadan konuşmuş, erken ötmüş, meclis tatile girdi diyor. Aydın Engin ne gündü ama demiş, dünden söz ediyorum. Çoğunuz okumuşsunuzdur, o yüzden özetlemekle yetineceğim, özetleri sıralamakla. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ertuğrul Mavioğlu arkadaşımla Çayan Demirel'e çektikleri Bakur, Kuzey adlı belgesel film yüzünden her birine 4,5 yıl evet. hapis cezası verdi. Belgesel film ve 4,5 yıl hapis cezası. Çelebi böyle olur bizde adalet dediğin diyor. İyi oyuncu, iyi şarkıcı ve iyi yurttaş Zuhal Olcay'a sahnede şarkı söylerken AKP reisine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını Yargıtay onayladı. 26. Ceza Dairesi Olcay 11 ay 20 gün yurdum hapishanelerinden birinde volta atacak. Çelebi böyle olur bizde adalet dediğin. Silivri'de 30. Ağır Ceza Gezi davasının ikinci oturumunda AKP iktidarının rehinesi ve davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala arkadaşımın 639 günden beri süren tutukluluğunun devamına karar verdi. 3. duruşma 8-9 Ekim'de görülecek. Yani Osman Kavala 82 gün daha Silivri zindanındaki tek kişilik hücresinde voltaya devam edecek. Çelebi böyle olur bizde adalet dediğin. Kendi içinde birbirlerini yiyerek yıllar geçiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütüne yaşam üfleyen, diri bir örgüte dönüştüren Canan Kaftancıoğlu'na bu başarı ve becerisinin bedelini ödetmeye karar vermiş AKP iktidarı ve yargısı, onu 4 yıl önce attığı birkaç tweet yüzünden bugün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçlarının karşısına dikti diyor. Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanırım ileride hukuk fakültelerinde siyasal savunma örneği olarak okutulacak diyor. Rahmetli Ümit Kaftancıoğlu arkadaşımın gelinine de öldürülmüştü biliyorsunuz Ümit Kaftancıoğlu suikastle. Bu duruş yakışırdı ve pek de yakıştı. Çelebi böyle olur bizde adalet dediğin. Yazı ne gündü ama diye başladı. Anayasasında bir hukuk devleti olduğu yazan, parantez vallahi öyle yazıyor, inanmazsanız bir daha bakın, kapat. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı aygıtı dünü böyle şanlı kapattı deyip yazıyı noktalayacaktım ki hatırladım. Yargıtay Başsavcılığı Cumhuriyet davasında kimi 5 yıldan az, kimi 5 yıldan çok hapis cezası alan sanıkların tümünün beraatini talep etti. Dün öğleden beri susmayan telefonumda arkadaş, dost, çok tanıdık, az tanıdık onlarca ve onlarca kişi gözün aydın, beraat ettin, arkadaşların da etti diye sevinç türküleri söylediler. Her birine aynı cevabı verdim ve artık yoruldum. Beraat filan etmedik. Sadece Yargıtay Başsavcılığı beraatimizi istedi. Kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek. Bu daire savcılığın ve bizim avukatların beraat taleplerine uyarsa iyi olur. Uymazsa kendi bilir. Ama çok daha önemli bir soru var. Yargıtay 16. Ceza Dairesi bizim dosyayı ne zaman ele alacak? Bir ay sonra, 10 ay sonra, çıkmaz ayın son çarşambasında belli değil. Benim ve benim durumdaki ağır hapis yemişler için dert değil. Biz nasıl olsa hapiste değiliz ama 6 can arkadaşım 5 yıldan az ceza yedikleri için Kandıra F tipinde volta atıyorlar diyor. Ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de Change.org'dan kampanya başladı. Onunla bitirelim. Evet. Bu bir saatimizi. Yani Anayasa Mahkemesi dosyayı ele almadan çok önce çok sayıda imzayı önlerine koymamız mümkün diye bir açıklama var. Akademisyenler ve destekçileri için açılan yüzlerce davanın düşmesini, ifade özgürlüğünün kazanmasını istiyorlar. Diyarbakır, Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı 2016 yılının Ocak ayında bir grup akademisyen "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayımladı. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi imzalı bu bildiriyi imzalayan 89 üniversiteden 1128 bilim insanı şiddetin son bulması ve barış çağrısı yapıyordu. Yurt dışından katılan Noam Chomsky, Judith Butler, Etienne Balibar ve David Harvey gibi isimlerle birlikte kısa sürede imzacı sayısı 2212'ye ulaştı. 4000 bilim insanı tutuklandı. Akademisyenler OHAL KHK'larıyla ihraç edildi, işten çıkarıldı veya istifa ve emekliye zorlandı. Ayrı ayrı açılan yüzlerce davada ayrı ayrı mahkemelerde yargılanmaya başladı. Akademisyenlere destek olmak için Kuşadası'nda 46 kişi savcılığa dilekçe verince haklarında dava açıldı. Adliyeler önünde okuyarak savcılara kendilerini ihbar eden İstanbul'da 17, Ankara'da 12, İzmir'de 82 kişi hakkında da ayrı ayrı davalar açıldı. Ve pek çok kanunsuzluk yaşandı. Şu anda 17 Temmuz 2019 itibariyle 58 ayrı mahkemede yargılanan 784 akademisyenin 204'ünün davaları sonuçlandı. Hepsinde örgüt propagandası veya örgüte yardım suçlamasıyla mahkumiyet kararı verildi. Cezaların 36'sında erteleme uygulanmadı. İstinaf kararıyla cezası kesinleşen Profesör Doktor Füsun Üstel 8 Mayıs'ta cezaevine girdi. Halen cezaevinde. Ayrıca yargılanan imzacı akademisyenlerden Doçent Doktor Tuna Altınel de Paris'te katıldığı bir konferans nedeniyle Türkiye'de tutuklandı. Davası 30 Temmuz'da Balıkesir'de. Kuşadası'ndaki destekçiler için Söke Ağır Ceza'da açılan dava aklanmayla sonuçlandı. Ve yargı süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış durumda. İfade özgürlüğü ve akademik özgürlük ihlalleriyle sonuçlanan adli ve idari süreçlerin son bulması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak adımların atılması için Anayasa Mahkemesi'ni derhal harekete geçmeye çağırıyoruz diyor. Bu şekilde de bitirebiliriz bugünkü birinci saatimizi. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba. Günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hayat? Süper değil mi? Süprüntü haldeyiz mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum artık. Sefil haldeyiz birazcık dünya olarak ama ona rağmen Evet. Denemeye devam. Mücadelede devam ediyor zaten. Evet. Ne konuşuyoruz? Birazcık bu S-400'leri yaptırımları biz de konuşalım diye düşündüm. Çünkü hakikaten de yani bu konuda artık herkes yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Sizler konuşuyorsunuz, bizler konuşuyoruz tamam ama bu yaz 2019 yazı herhalde geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin yaptırımlar yazı olarak hatırlanacak. Bir yandan işte geçen programda da konuşmuştuk. Bu S-400 yaptırımlarını Amerika'dan beklerken birdenbire Avrupa Birliği'nden mi gelecek diye ki öyle oldu. 15 Temmuz'u bırakalı saatler olmuştu ki Avrupa Birliği'nden yaptırımlar geldi. Ki onlar da işte o birkaç saati beklediler tam 15 Temmuz'la birbirine çakışmasın diye. Fakat gene de tabii ister istemez çakışmış oldu. Biraz Avrupa Birliği ile olan herhalde soğumamızın başka bir nişanesi oldu bu Doğu Akdeniz krizi nedeniyle gelen yaptırımlar. Onların içinde aslında enteresan bir tane vardı. Yani işte bazı yorumcular gerçi bunların çok önemli olmadığını tabii Avrupa Birliği'nin bu geniş bürokrasisinde biraz bu yaptırım tavsiyeleri şeklinde gelişiyor önce. O tavsiyeler sonra yavaş yavaş bir şekilde benimseniyor bütün kurumlar tarafından veya benimsenmiyor birazcık rafa kaldırılıyor. İşler çok politik ve aynı zamanda bürokratik yürüyor Avrupa Birliği'nde. Ama orada enteresan bir şey vardı bence. Bu kapsamlı havacılık anlaşması. Bu aslında dönüp dolaşıp bütün İstanbul Havalimanı ile ilgili bambaşka bir boyutu karşımıza getiriyor. Çünkü 30 Kasım'da 2018'de bir demeci vardı. Violet de Bluch'un Avrupa Birliği'nin ulaştırma komiserinin bu kapsamlı havacılık anlaşmasından bahsediyordu Hürriyet gazetesine ve orada diyordu ki bu İstanbul Havalimanı'na 5 milyar ek gelir getirebilecek bir aslında anlaşma, bilet fiyatları düşecek ve 48 bin kişilik istihdam yaratılacak. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçaklara bilet alanlar ve genelde aslında Türk Hava Yolları'na bilet alanlar hep bir ekstra ücretler geldiğini görmüşlerdir herhalde. Havaalanı vergisi, ücreti vesaire, güvenlik ücreti gibi böyle ek bir dolu katman katman yeni ücretler biniyor. Demek ki bunlar binmeye devam edecek artarak öyle gözüküyor. Kapsamlı hava anlaşmasını. Rusya ile yapılan yeni bir anlaşmayla beraber ortadan kaldırabilmemiz mümkün olmaz mı? Artık Aeroflot'la mı yapılacak o anlaşma bilemiyorum. Havada kalma becerisi anlaşması olabilir herhalde. Şaka bir yana tabii başka bir şey bu. Ya Avrupa Birliği'nin fonlarıyla ve o genel olarak baktığımızda Avrupa Kalkınma Bankası'nın zaten de işte hep Cengiz Aktar da bahsediyor bunlardan tabii. Verdiği ucuz kredilerin bambaşka bir yeri vardı mesela. Yani şimdi bu kapsamlı havacılık anlaşması da böyle. Yani Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar tabii farklı boyutta. Artı geliri de olabiliyor Türkiye'ye. Halbuki öbür tarafta Rusya'ya mesela S-400 ile hiç aslında karşılaştırılmayacak şeyler bunlar birbirleriyle tamamen. Elmalar, armutlar, her şey, ananaslar, bambaşka durumlar söz konusu. Ama S-400'lerde tabii ki bir silah ticareti anlaşması. Ne yapıyorsunuz? Parasını veriyorsunuz ve silah alıyorsunuz. Evet. Burada öteki türlü mesela Avrupa Birliği'ne olan söz konusu bu anlaşmaların, kullanılan bir takım kredilerin, işte bu bütün Avrupa Birliği'nin aslında yardımlarının da askıya alınması söz konusu. Yani karşılıksız olarak verilen şeyler zaten İPA fonları. Onlar askıya alınınca ciddi maddi kayıplar aslında söz konusu önümüzdeki dönemlerde. Özellikle bürokrasinin yaşayacağı ama mesela bu kapsamlı havacılık anlaşmasında olduğu gibi tabii Türkiye vatandaşlarına da yansıyacak boyutları ciddi. Evet, bu senin demecini de okuduk, hatta radyoda sözünü ettik çarşamba günü. Ama burada Avrupa Birliği'nin ikili bir tavrının da dikkat çektiğini söylemek mümkün tabii. Yani bir yandan böyle bir yaptırıma gidiyor olması ama yaptırımı da bunca hukuk ihlalinden, Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan hukukun üstünlüğünü bugüne kadar hiç böyle bir yaptırım düşünmemişti hukukun çiğnenmesi karşısında, değil mi? Bunun yerine fosil yakıt paylaşım savaşıyla ya da paylaşımıyla alakalı çıkan anlaşmazsızlıkla alakalı ortaya çıkarmış durumda. Şimdi evet, oraya getirebiliriz. Hem bir iklim krizi boyutu var. Yani gene dönüp dolaşıp aslında hem Avrupa Birliği açısından, hem Güney Kıbrıs açısından, hem Türkiye açısından baktığımızda hidrokarbon tuzağına düşmüş durumdayız. Ve adını ne oluyorsa oradan oluyor. Gayet nazik hidrokarbon diyoruz. Peki. Anlaşılmasın diye. Doğru, evet. Yani fosil yakıt. Doğrusunu söyleyelim. Hakikaten evet, bu bir nevi tabii şirketlerin de dilimize soktuğu bir şey veya bütün çok böyle bu hidrokarbon lobisi. Gayet hijyenik bir laf. Hidrokarbon. Hidrokarbon. Bildiğiniz gibi evet. Evet ya, o artık onlar kozmetiklerde bile var. Çok kozmetik. Şimdi kömürlü kozmetikler çıktı ya, çok modalar. Evet. Kömürlü kozmetik mi? Bilmiyorsunuz. Bakın gene ya, yeter ama yani. Odun kömüründense sorun yok. Neyden yapıyorlar? Milliyetten yapmasınlar ya, kömür... Yerli kömürse ayrı. Tam olarak bilmiyorum. Yani kömür olarak geçiyor. Kömürün niteliğini istiyorsanız beraber araştırırız. Geçen hafta Dolce Gabbana, bu hafta da kömürlü kozmetikler. Yani stil danışmanınız da ben oldum Açık Radyo'da. Bu da ayrı bir, bilmiyorum. İftar kaynağı. Benim için iftar kaynağı mı? Açık Radyo ne kadar kötü bu durumda ki bana muhtaç kalıyor. Benim gibi bir stil danışmanına. Neyse yani. Tabii bu çok ironik bir şey. Hep benim dikkatimi çekiyor. Çünkü dünyada ve işte herhalde Türkiye'de de karşımıza çıkıyor. Kömürlü kozmetikler devasa reklamlarla tanıtılıyor. Ve hem Türkiye'de hem dünyada kömür sektörü ne kadar insanların acı çektiği, korkunç şeyler yaşadığı işçilerin bir sektör. Ve ondan sonra onun dönüp dolaşıp kozmetik ve böyle çok reklamlarla karşımıza çıkıyor olması ayrı bir şey. Tabii hidrokarbon meselesine dönersek, Türkiye'de evet dönüp dolaşıp Avrupa Birliği'nden yaptırımlarını bu konuda alıverdi. Bir de tabii yıllardır aslında Kıbrıs sorunu zaten çok ağır bir sorun, çok karmaşık bir sorun. Bugün de işte bütün bu Doğu Akdeniz meselesine ve Kıbrıs'ta son olan konulara baktığımızda aslında içine girip anlayabilmek, çözebilmek çok ciddi araştırmalar gerekiyor ve uzmanlık da hakikaten gerekiyor. Ve genelde uzmanlık sahibi olanlar, konuyla ilgili derin bilgi sahibi olanlar da bir şekilde bir milliyetçi damarı olan insanlar. Bir tarafın milliyetçi daha veyahut da devlet damarıyla konuyu tartışanlar, savunanlar. Dolayısıyla tam olarak ne bittiğini, kimin hangi tarafın haklı olduğunu zaten çıkarabilmek çok zor. Tam olarak bunun teşhisini yapabilmek. Ama benim ilgilendiğim boyut şu. Şimdi hem S-400'ler konusunda, hem işte bu Doğu Akdeniz meselesi konusunda aslında hem Kıbrıs'ın geneli olarak, hem de Yunanistan'la Türkiye ilişkileri perspektifinden baktığımızda yıllarca oluşturulan beraber yaşama pratiğinden yola çıkan o barışçı hava çöküyor yavaş yavaş. Evet, bu çok acı bir şey. Çünkü giderek Yunanistan tabii oradaki değişen yönetimle de beraber şimdi orada işte Dışişleri Bakanı Nikos Dandris'in hemen şeyle ilk ziyaretini Washington'a yaptı. Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüştü. Ve orada Türkiye'nin şiddetine karşı, agresifliğine karşı Amerika'nın desteğinin sözünü aldığını açıkladı. Ya bütün bunlar tabii işte karşılıklı, o dediğim gibi barış tam nasıl oluştuğu vesaire o tartışılır. Hem işte İsmail Cem ve Yorgo Papandreou gibi devlet adamlarının zamanında çabası çok önemli. Ama onun dışında bir beraber yaşama pratiği oluşturduk bir şekilde. Çok da bence daha fazlasını yapabilirdik, daha derin oluşturabilirdik. Ama şimdi bir bakıyoruz onu yıllar öncesinin nefret ve ayrım söylemine, keskin kutuplaşma söylemine kurban etmeye başlıyoruz. Birden o milliyetçi refleksler karşılıklı olarak devreye giriyor. Bu benim için çok üzücü. Yani bütün bu S-400 krizinin, Doğu Akdeniz krizinin aslında sonucu bu. Yani Ege'de ve Akdeniz'de büyük zahmetlerle onlarca yılda oluşmuş barışın, 90'lara bakarsak 90'lardan bu yana yavaş yavaş oluşmuş barışın yok olması. Hem de birkaç yıl içinde, çok hızlı bir şekilde, aylar içinde, hatta birkaç yıl bile diyemeyiz. Son aylardan bahsediyoruz. Birden zeminin altımızdan kayması. Bu nereye gidebilir onu da bilmiyoruz. Orada da yeni bir yönetim var. Türkiye'de de dış politika nasıl oluşuyor? Hangi sayıklarla oluşuyor? Hangi gerçekten kaygılarla oluşuyor. Ben onun cevabını da veremiyorum. Aslında bütün bu bahsettiğimiz S-400 meselesinde veyahut da işte şey Avrupa Birliği ile oluşan Doğu Akdeniz krizi konusunda kim nasıl yapıyor bu politikaları Ankara'da? Ben bunun cevabını çok net veremiyorum açıkçası. Hangi çıkarlar ön planda? Türkiye'nin çıkarları mı, Ankara'nın çıkarları mı, AKP'nin çıkarları mı, yoksa başka bir takım politikacıların veya danışmanların fikirleri mi? Peki Türkiye'nin, Ankara'nın ve AKP'nin çıkarları ortak, bir ve ortak değil mi zaten? Tabii, bak çok tuzak soru geldi, çok derin bir soruydu. Elbette ki bu aşırı kutuplaşma ortamında, bizler ve onlar söyleminin hakim olduğu ortamda, hatta işte bizler ve onlar işte hainler, düşmanlar, o kadar derin söylemler veya ülkenin neredeyse yarısı terörist ilan edilirken daha yakın geçen İstanbul seçimleri kampanyasında tabii biraz zor ortak çıkarları bulabilmek, herhalde birazcık milliyetçilik üzerinden de bulunmaya çalışılıyor bu. Milliyetçilik mayası aşırı tarafından bayağı bir kullanılıyor. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Biraz önce konuştuğunuz o Trabzon'da Uzungöl'de evet. olan vahim durum. Ve üstelik Trabzon Valiliği'nin de konuyla ilgili attığı tweet, sonra açıklama tweet'i her bakımdan çok vahim ama onu da ayrıca okuyayım. Çünkü orada çok enteresan bir Türkçe kullanmışlar. Kuzey Irak'tan gezi amacıyla ilimiz Çaykara Uzungöl mahallesine gelen gruptan 9 kişinin tırnak içinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir. Fotoğraf çekinmelerine ben ayrıca dikkat çekeyim. Şimdi bu kadar milliyetçi bir çıkış vesaire, Türkçenin kullanılamadığı bir tweet paylaşımı ne tarafından tutalım? Şimdi bu olay zaten çok vahim de yaşanan. Ve ayrıca görüntüleri tabii izleyenler görmüştür. Onlar ayrı bir vahim. Bir, kimsenin canına bir şey olmaması mucize. Evet. Ama bu örneklerde çoğalabilir. Çünkü çok fazla bu dil kullanılıyor. Bu aşırı nefret söylemi, işte bu, bütün bu milliyetçilik pompalandıkça. Bir tarafta işte bir komşuyla Irak... İşte orada bir Kuzey Irak Kürdistan yönetimi özel bölgesi diye tanıdığımız da bir yer var. Resmi ziyaretler gerçekleştiriliyor karşılıklı. Ki bu İstanbul seçimleri döneminde de işte Mevlüt Çavuşoğlu gitti vesaire. Yani böyle Neçirvan Barzani ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Böyle bir aslında derin de ilişkiler var. Bir tarafta öyle bir hal var, durum var. O komşuyla da ilişki bozuluyor. Öteki tarafta bakıyorsunuz işte biraz önce bahsettiğim Yunanistan'la da ilişkiler gerildikçe geriliyor. Orada da daha önceki haftalarda konuştuk işte. Kriakos Mitsotakis, Yunanistan'ın yeni başbakanı, aslında 6 aylıkken Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmış. Kendi ülkesindeki darbe nedeniyle ve sonra işte sürgüne gitmiş biri. İşte bu Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu ilk kutlayan da acaba ilişkilere pozitif etkisi olacak mı diye. Ama işte bu kişisel durumların çok da fazla kullanılamadığını ve kullanılmadı derken yanlış anlaşılmasın. Ben bunu bir araçsallaştırmak ne kadar güzel bir şey anlamında söylemiyorum. Bunların üzerine bir şey inşa edilmiyor. Diplomasi de biraz böyle bir şey aslında. Fakat bu yapılmıyor. Tam tersi, var olanlar böyle ağır söylemlerle yok ediliyor karşılıklı olarak. Ve elimizde ne kalıyor bilmiyorum. Silah endüstrisine daha fazla yatırım yapmak mı? Bilmiyorum, ondan çıkar elde mi ediliyor çok bir taraflarda, her taraflarda, siyaset tarafından da bu kadar hevesli bir şekilde silah harcamaları yapılıyor. Biz, bilemiyoruz. Biz yeni kapı ruhuna bağlıyız Can'la beraber. Yeni kapıcılık diyoruz biz bunu. bugün valla Ömer Bey, valla bir cephe oluşturdunuz karşımda. Ben bu tarafa düştüm. Enteresan bir durum yani. Şimdi karşımda görseniz, dinleyiciler tabii göremiyorlar. Karşımda Can ve Ömer Bey böyle dik bakıyorlar bana. İki yakışıklı. Tamam. Stil danışmanına ihtiyacınız da yok. Oradan bir şey demiyorum. Aynen. Hayır, burada bütün bana çok ironik gelen bir şey var. Şimdi bütün bu S-400 yaptırımları, daha tam ne olacaklarını bu Katsa'nın o da bilmiyoruz daha. Amerika'nın hasımlarına karşı Yaptırımı uygulamayacağız demiş ama Trump uygulamak zorunda. 12'lik bir menü var. Oradan 5 tanesini seçmek zorunda. Onlar işte daha kişiye özgü mü olacak yaptırımlar yoksa kurumlara özgü mü olacak, o biraz soru işareti. Ama yoksa mecburi, zorunlu diyorsun. Mecburi tabii. Yani o katsa çünkü yapılmış. Yani Temsilciler Meclisi ve Senato'nun, yani yasama organının bir şeyi değil mi? Evet, yani bu zaten Trump döneminin de bu bir aslında nasıl diyeyim, ürünü. Amerika'nın hasımlarına yaptırımlarla karşılık verme aslında yasasının ötesinde politikası. Son zamanlarda işte Çin'e karşı uygulanan yaptırımlardı, İran'a karşı olan yaptırımlar vesaire, bütün bunların tekrar tekrar yaptırım sanctions kavramının çok fazla karşımıza çıktığını görüyoruz Amerikan politikasında. Belki de en çok dış politikada karşımıza çıkan kavram da bu. Dolayısıyla Trump zaten buna politikasını buna dayandırmış. Yani işte benimle iyi geçinirsen karşılığını alırsın. Geçinmezsen veya benim çıkarıma ters düşüyorsan bir şekilde, o zaman onun karşılığı da işte böyle yaptırımlar olur gibi bir duruşu var. Şimdi peki ama pardon, bir şey araya azıcık girip, yani Deutsche Welle Türkçe'den okuyorum şimdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 Rus hava savunma sistemlerini almasına ilişkin açıklamada, yaptığı açıklamada Ankara'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini belirtti. Muhabirlerin sorularını yanıtlamış. Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz demiş. Sonra da açıklık getirmiş. Yani Trump'ın açıklık getirmesini de çok beğeniyorum ben. Değerlendiriyoruz. Birçok bakımdan çok çok zor bir durum demiş. Ne yapacağımıza bakacağız. Henüz bunu açıklamadık demiş. Nedir bu şimdi? Valla ilişki durumu karışık. Yani çok fazla tabii kişisel diyaloğa, ilişkilere dayalı bir aslında. İşte paradoksumuz bu. İşte Trump'la bir yandan aşırı böyle kişiselliğe ve kişisel duygulara dayalı bir ilişkisi var Türkiye'nin, Ankara'nın şu an. Öte yandan, daha doğrusu Erdoğan'ın öyle bir ilişkisi var. Öte yandan da işte mesela kişisel ilişki veya kişisel algılar pozitif olarak diplomaside bir şekilde bir şey malzeme olabilecekken, kullanılabilecekken kullanılmıyor. Kriakos Mitsotakis örneğinde olduğu gibi. Gibi enteresan bir paradoksal durum var. Keza aslında Putin mesela bunu Erdoğan'a karşı bayağı bir kullanıyor gibi. Bu Kim Jong-un'un, Kuzey Kore liderinin aslında Trump'a yaptığı, uyguladığı diplomasi tarzı böyle bir şey. Duygularının üzerinden pohpohlayarak, adeta gaz vererek diyelim her bakımdan, bir diplomasi yolu açmak veya istediğini yaptırıyor olmak. Bunu da işte Anfield diye bir, daha önce de başka yerlerde de söyledim. Bu programda da bahsetmiştik. Washington Post'un Çin muhabiri, Pekin büro şefi böyle bir kitap yazdı Kim Jong-un'la ilgili, Kuzey Kore lideriyle ilgili. Pardon. Ya bu hatayı hep evde de yapıyorum ve oğlum düzeltiyor. Burada da yakalandım yani. İnatla o adamın adını telaffuz etmemek istiyorum herhalde. Kim Jong-un, doğru, evet. Eve gidince şimdi biber sürülür ağzıma zaten. Onun işte Trump'a karşı işte büyük mektupları olsun, biraz böyle hep işte aslansın, kaplansın, çok müthişsin tarzı söyleme olsun, bunlarla baştan çıkardığı onu ve bir sevgi ilişkisi kendisiyle, adeta bir diyalog ilişkisini bu şekilde kurabildiği öne sürülüyordu bu kitapta. Anfield'in kitabında yeni çıktı işte geçtiğimiz aylarda. Aslında Putin'in de yaptığı benzer bir şey Erdoğan'a karşı. Keza bu sefer bizim de Türkiye politikası olarak Amerika'ya aslında yapmaya çalıştığımız bambaşka bir şekilde benzer, bunun bir türevi, Trump'ın iyi niyetine dayalı. Nasıl olsa işte bu CATSA'da Amerika'nın hasımlarına yaptırımlarla karşılık verme menüsünden en zayıflarını seçer. Veya orta zayıfları seçilse dahi ne yapılabilir? Bunlar ertelenir, ertelenir. İşte 180 güner erteleme süreleri olabiliyor Trump'ın Kongre'ye karşı bunu öne sürebiliyor. Diyebilir ki işte zaten onlar S-400'leri kullanmayacaklar veyahut da işte zaten biz başka şekilde bir arka kapı diplomasisi yapıyoruz gibi. Bunun biraz somut bir şeyler de ortaya koyması lazım aslında tabii. Yani bu sadece söylemekle de olacak. Ya Trump'ın dahi yapması biraz zor aslında bunu. Ama hadi diyelim yapabilir. Fakat normalde bu katsa bayağı ağır şeyler getirebilir. Türkiye ekonomisini hakikaten alt üst edebilir. Zaten kırılgan bir liradan bahsedebiliriz ama yani artık bankacılık sisteminden neredeyse uluslararası bankacılık sisteminden Türkiye'nin çıkması gibi. Bir tür İran haline dönüşmesi bu açıdan gibi durumlar dahi olabilir. Evet, bir de yani bir yan bağlantı olarak da bu The Times'da çıkmış galiba. BBC Türkçe'de gördük bugün, hatta programda da azıcık sözünü ettik. NATO'dan da çıkması söz konusu olabilir diyor. Yani NATO'daki 1952'den beri en erken üyelerinden biri Türkiye. NATO üyeliğinin de tehlikeye düşmekte olduğunu, yani en azından bu konuda tereddüt olacağını başyazısında ve bir de haberde koymuş The Times gazetesi. Tabii yani diğer mesela Suudi Arabistan da almaya çalışıyor. Hindistan da malum işte S-400'ler Türkiye'ye özgü bir durum değil. Fakat burada Türkiye'nin NATO tabii üyesi olması çok büyük bir önem. Başlı başına bir konu. Ve tabii ki Türkiye F-35 programından işte şimdi çıkarıldı. Yani askıya alındığı gibi biraz şekerle de kaplanmaya çalışılıyor ama işin doğrusu aslında çıkarılıyor. Çünkü 2020'ye kadar, Mart 2020'ye kadar, ya bu çok basit bir şey değil. Hadi mesela işte seni programdan çıkarıyoruz deyince bunun altyapısı koskoca bir askeri yapının, o programın ayak değiştirip, yani makas değiştirip üretimini başka yerlere alması demek. Bunu yani şunu şuradan alıp bardağı bir yerden bir yere koymak gibi bir şey değil bu. Bardağın yapım sürecini adeta alıp başka yere koyuyorsunuz. Bütün içeriğini bardağın içine koyacağınızı vesaire hepsi bambaşka bir yere, mecraya gitmiş oluyor. Yani bunu, bu makası bir kere o 2020'ye kadar, 2020 işte bahar ayına kadar değiştirdiğinizde sonra hop diye geri dönüş çok kolay değil. Yani olabilecek gibi de değil. Ya yani şimdi belki birkaç ay buna bir açık kapı tanınabilir. Ama yavaş yavaş o üretim Türkiye'den alınacak, götürülecek, programın dışına atılacak Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlar çöpe gidecek. Ve bundan sonra da o savunma şirketlerinin aslında içinde bulunduğu bütün üretim ağı vesaire, eğitim. Tabii onun ötesinde eğitim zaten hemen durduruldu. Başka bir tarafa kayacak. Mesela Yunanistan'a kayabilir. Çünkü Yunanistan bu anlaşmanın içine geçen bahardan beri programın içine girmekte. Girmeye niyetinde, bu niyet pozitif karşılandı. Ve yavaş yavaş arka kapıdan da bu işler zaten programın parçası olmaya başlıyor. Ve çok aslında ironik bir durum. Şimdi bakın, ben savaş karşısı %100 pasifist ve bütün savaş endüstrisine karşı bir insanlar, benim derdim değil. Belki de Türkiye bütün bu yanlış askeri kararların sonucunda önümüzdeki 10 yıllarda ordusu tamamen veya askeri gücü zayıflamış bir ülke olarak. Niye Rusya arkamızda değil mi? Yani i̇şte, mesela şey yapmışlar, Akkuyu nükleer santralinde çalışacak olan işçilerin ve öğrencilerin oradaki şeyi sağlayabilmeleri için, öğrencilerdi galiba, Rusya'ya gönderip bir Rusça eğitim paketi almaları sağlanmıştı. Türkiye ordusunun ileri gelen mensuplarını da aynı şekilde Rusya'ya gönderip orada Rusça öğrenip tekrardan Türkiye'ye geliri getirilmeleri söz konusu olmaz mı? Şimdi Bloomberg'de önceki gün bir haber vardı. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısının, Yuri Boskov olması lazım, soyadını tam hatırlamadım ama Yuri de ismi. Onun bir açıklaması, bir savunma konferansında, toplantısında Moskova'da kendisi bunu söylemiş, Rusya'da yani. Öyle bir borç yükü altında ki Rusya'nın savunma endüstrisi, Putin döneminde müthiş bir harcama yapılmaya başlandı. Fakat bunu karşılayacak bir gelir yok. Dolayısıyla bu borç yüküyle hem kamu bankalarına hem Rusya'nın özel bankalarına borçlanıyorlar. Ve milyarlarca dolarlık bu borç, sadece o borcu döndürmek için gereken para 30 milyar yıllık olarak, 30 milyar dolar yıllık. Bunun artık endüstrinin bunu yüklenemediğini, diğer kabineden işte mesela Finans Bakanlığı'ndan vesaire filan devletin diğer birimlerinden Rusya'da destek beklediklerini, çünkü araştırma geliştirmeye yatırım yapamadıklarını ifade etmiş. Ki diğer uzmanlar da bu minvalde şeylere dikkat çekiyorlar zaten. Yani araştırma geliştirmeye yatırım yapamamak ne demek? Bugün aslında o cafcaflı son derece Rusya'nın büyük savaş endüstrisi olarak sunulan şeyin arka planının, sürdürülebilirliğinin ve başka hiçbir şeyin olmaması demek. Şimdi bütün bu işte zayıf, yanlış belki yatırımlarla Türkiye'nin askeri sanayisi zayıflarsa ne olur? Belki Kanada gibi bir ülkeye dönüşür, bilemiyorum. Giderek zayıflamış, yani ordusu çok güçlü olmayan Avustralya böyle bir ülke. Eşcinsel evlilikleri yasal, marihuana kullanımı aynı şekilde yasal. Onlar da beraber aynı pakette geliyor mu bilmiyorum Can, ama mesela askeri gücünüzü kullanamıyorsanız veyahut da askeri gücünüzle övünemiyorsanız, ki Türkiye'nin çok büyük bir ordusu var hala. İkinci büyük ordu falan değil mi NATO içinde? Tabii ya, şey işte yani hakikaten müthiş bir, dünyanın en çok silah alan, hala ticareti yapan ülkelerinden bir tanesi Türkiye. İhracatını da arttırıyordu. Ama bu işler tabii büyük bir araştırma geliştirme hikayesi. Sadece askeri endüstride değil, her bakımdan, yani araştırma geliştirme teknolojide öyle hop diye olan bir şey değil. Bütün bu Çin'le yaşanan ticaret savaşının arka planında aslında Amerika ile bu var. Çin bunu ne yapsa geliştiremiyor ve teknoloji çalmak zorunda kalıyor bir anlamda. Kendi o büyüme seviyelerini, ki son derece de düşmekte olan ve ekonomisini sıkıntıya sokmakta olan büyüme seviyelerini. Teknoloji çaldıkça da asıl kıyamet oradan kopuyor zaten. Bu işler evet kolay değil. Birçok işte bu konuda da zaten yazıp çizen var. Ekonomik gelişmenin arka planında demokrasi gerekiyordur diyenlerin son kerte de gelip dönüp dolaşıp aslında altını çizdiği de bu. Araştırma geliştirme için bir özgür ortam olmazsa, en iyi beyinler bir yerde toplanmazsa nereye gidilir? Tabii Amerika bunu ayrı kendi içinde, bundan hiç bahsedemedik ama çökertiyor. Bütün o Trump'ın dehşet verici Amerikalılara karşı ırkçılığı, evet, göçmen artık ülkesinde göçmenliği alta günah haline getiren söylemleriyle, suç haline getiren söylemleriyle geçen hafta zaten söyledikleri ve İlhan Omar'a karşı da işte geri gönder onu diye. Ya sev ya terk et. Evet, ya sev ya terk et. O bile değil. Sevsen bile terk etmek zorundasın. Renginden evet, ötürü, ırkından ötürü, etnisitenden ötürü gibi bir durum çıkıyor karşımızda. Beyaz değilsen terk et. Bitirirken evet, o zaman ben de bir şey ekleyeyim. İlhan Omar'ın Trump'ın bu ırkçı feci saldırılarına karşı Twitter'dan Maya Angelou'ya evet, atfen yaptığı bir şiir var. Beni kelimelerinle vurabilirsin. Beni gözlerinle kesebilirsin. Beni nefretinle öldürebilirsin ama gene de ne var ki hava gibi ben yükseleceğim. Evet. Diyor. Öyle. Bitirirken evet son olarak onu tekrar dikkat çekeyim. Hakikaten bu S-400'ler, F-35 programından çıkarılma vesaire, bu konularda sanki Türkiye'nin işte o askeri çıkarlarını bizim gözetmemiş gerekiyormuş gibi yorumlar yapmak zorunda kalıyoruz. Halbuki antimilitarist ben öyle en azından kendimi altını iyice çizeyim. Bir insan olarak benim derdim değil yani, aslında olmamalı da yani, siz düşünün, bu kadar milliyetçilikle ilgili söylem üreten var, atıp tutan var, sizin probleminiz. Belki evet Türkiye bu hatalar sonucu Norveç gibi olacak, ne yapalım yani, ne diyeyim ben şimdi. Peki. Yaşasın Norveç. Orta Doğu'nun Norveç'i, Doğu'nun Paris'i olamadık ama neyse. Evet. Kısmet. Peki, çok teşekkür görüşmek ederiz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Açık. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir şimdi, önce bir tenis mi konuşalım? Yeni bitti. Evet, tenise bir uyuyalım elbette. Evet. Wimbledon'u tamamladık. Efsane bir erkekler finali ve yeni bir kadınlar şampiyonu var. Özellikle erkekler finalinden konuşmak lazım. Bu tenisin üç büyükleri gerçekten bir araya geldiklerinde unutulmaz maçlara sahne oluyor tenis dünyası. Genelde de işte Grand Slam'lerde tabii olabiliyor. Roger Federer önce Rafael Nadal'ı çok güzel bir maçla yendi. Bizim konuştuğumuz gün ki ben Nadal alır demiştim turnuvayı. Gerçekten Federer müthişti, yani 4 sette yendi. Sonra pazar günü akıl almaz bir final maçı oynandı. Yani herhalde yakın tarihin en iyi maçlarından biri olabilir Novak Djokovic'de. Wimbledon'ın bu değişen çim şeyle, kalitesiyle, yani fil önünde daha az oyun ama baseline'da çok özel bir maç izlettirdiler seyircilere ve özellikle heyecan seviyesi çok yüksek bir maçtı. 5 saat falan sürdü değil mi? 5 saate yakın, 4 saat 57 dakika mı, yani 5 saat civarı işte bir maç ve pek bir yorulma emaresi de göstermedi ikisi de, ki Roger Federer'in herhalde 3 hafta sonra 38 yaşında olacağını hatırlatalım. Hala bu şeyi göstermek, fitness seviyesini göstermesi, devamlılığı, o da inanılır gibi değil. Ve 5. sette herhalde oyunlar 8-7 iken İki maç sayısı şansı yakaladı ve servis kullanıyor. Maç sayılarından faydalanamadı. O ve servisini kırdırdı oyunda sonra. 8-8 oldu. Daha sonra 12-12 olunca Wimbledon'ın bu yılki yeni kuralları gereği 5. sette tiebreak oynanabiliyor. Bu seneye kadar Wimbledon 5. setlerde tiebreak'e izin vermiyordu. İlk defa bu maçta final maçına denk geldi ve tiebreak'ta tıpkı 1. ve 3. setlerde olduğu gibi rahat bir üstünlük kuran Djokovic 7-3 aldı tiebreak'i ve maçı kazandı. Evet, bir de belki Alp, tiebreak'in ne olduğunu da bir azıcık açıklamak, tam bunu bilmeyen dinleyiciler için iyi olabilir belki. Evet, tiebreak biraz ne zaman anlamında değişse de aşağı yukarı yaklaşık 50 yıldır evet, teniste mevcut olan bir durum. Çünkü tiebreak teniste biliyorsunuz bir seti almak için rakibin iki oyun fazla almak lazım rakipten. Yani evet. 6-4, 7-5, tiebreak'in olmadığını düşünürsek işte 8-6, 9-7. Tiebreak son set öncesi setlerde oyunlar 6-6'ya gelince bir çabuk oyun metodu ve sayıların işte tenisin geleneksel metodu 15-30-40 diye değil de işte 1-2-3-4-5-6 diye sayıldı ve 7'de tamamlanan bir ekstra oyun. Tabii orada da 2 sayı fark yapmak lazım, yani en şey ihtimalle 7-5 ya da 2 fark olmazsa işte devamlı 8-6-9-7 diye bir ekstra oyun. Wimbledon bu tiebreak'in son setlerde oynanmasına izin vermiyordu bu seneye kadar. Yani 13-13 mi oldu? 12-12 mi oldu setler? Sabaha 14 kadar oluyordu. Devam. Evet. Evet tabii, yani bitene kadar devam. İşte geçen seneki yarı final maçı kaç? 20, çok uzadığı için biraz da o sebep oldu yani. Final maçına Kevin Anderson bitkin bir halde çıktı gerçekten. O çok uzun yarı finalden sonra. Biraz da onu önlemek için yaptılar. İşte aslında teniste 50 yıldır oynanıyor İyi kötü her yerde. Son setlerde böyle bazı ayrıcalıklar vardı. İşte onu da herhalde sonunu gördük. Ve Djokovic gerçekten inanılmaz bir direnç sergiledi. Çünkü Londra'da, Wimbledon'da merkez kortun herhalde tamamına yakını Federer destekçisiydi. Yani Roger Federer'in sadece Londra'da değil böyle bir ülkeler üstü sempatisi olduğunu biliyoruz. Sempatizan kitlesi diyelim. gittiği her yerde çok büyük destek görüyor. Yani kendi ülkesi İsviçre'de değil, her yerde, Amerika'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de, işte nereye giderse gitsin. Ayrı bir kitlesi var. İşte 20 yıllık müthiş bir kariyerin sonucu tabii. Ama Djokovic inanılmaz bir zihinsel direnç gösterdi. Yani başka biri olsa bu rakibine gösterilen destek sebebiyle gerçekten maçtan kopabilirdi. Evet, morali biraz etkilenebilir diye düşünüyor insan ama öyle olmadı. Kesinlikle öyle. Hiç yani bilmiyoruz, en azından dışarıya böyle bir sinyal vermedi. Yani son sette böyle bir iki yerde hafif bir yanı da şeyle değil tabii. Seyirciyle alakalı olmayabilir. Yani yaptığı kötü vuruşla falan. Yani böyle bir o moral seviyesinde hiç oynama yokmuş gibi duruyor. Gerçekten tabii o da çok tecrübeli bir isim. Ve sonuçta kazanmayı başardı. Yani beşinci kez aldı. Bjorn Borg'la aynı sayıda Wimbledon'u var. Novak Djokovic'in. Evet bu, ama yaşı da daha epey bu rekorları zorlayacak kadar genç. Öyle gözüküyor. Şimdi eğer Roger Federer alsaydı bu Wimbledon'u, üç büyüklerin Grand Slam şampiyonlukları sayısı şöyle olacaktı. 21-18-15. Federer 21, Nadal 18, Djokovic 15. Djokovic alınca şöyle oldu. 20-18-16. Hmm. Fark 3 değil, 2 oldu aralarındaki. Ve Djokovic 32 yaşında. Son 5 Grand Slam'in 4'ünü aldı. Herhalde ne zamandır, yine bir yıldır yaklaşık 1 numara dünya sıralamasında. Yani şu anda verdiği sinyal, fizik seviyesi, arzusu sanki böyle bir 2 yıl daha falan onu biz böyle göreceğiz. 2 yıl daha böyle oynarsa Nadal'ı geçeceği gibi Federer'i de yakalayıp geçer Grand Slam sayısında yani. Şu an verdiğimiz MR. Ya şöyle, arka genç gruptaki arkadaki tenisçilerden böyle biri ikisi bir sıçrama yapmazsa, bir de tabii. O sıçramayı şimdiye kadar göremedik. 25 yaş altı gruptan. Ama böyle bir ikisi bir yapar, işte önümüzdeki Amerika açığı kazanır, sıralamada tırmanırsa durum değişebilir. Henüz işte o şey yok. Onun emaresini görmüyoruz açıkçası. Erkeklerde bir Balkanlı kazanırken Sırbistan'dan, kadınlarda da bir Rumen kazandı bu arada Wimbledon'a. Evet, o da önemli bir değişiklik. Yani, o ilk defa. Cuma konuşmuştuk, ben erkekle tutturamadım ama kadınları tutturdum. Simona Halep benim de öngörümün üzerinde bir şekilde çok rahat kazandı. Serena Williams'ı 6-2 ve 6-2'lik iki setle yendi. 56 dakika sürdü galiba kadınlar final maçı. Yani erkeklerin bir setinden daha kısa. Evet, onu söylemek lazım. Ve son derece metronom gibiydi. Kortta müthiş yer kapladı. Az basit hata yaptı. Serena Williams hiç Simona Halep Serena Williams'ın şeylerini aldırmadı. Yani aradaki 1-2 servis, seyirci desteği hiç onlara bakmadan yoluna devam etti. İkinci sette galiba 2-1 öndeydi Serena Williams. Onun üzerine 5 oyun aldı mesela Simona Halep. Ve kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonunu elde etti. Roland Garros'un yanına bir de Wimbledon ekledi. Romanya dönüşte de Bükreş Ulusal Stadyumunda 30 binin üzerinde seyirci karşıladı onu. Özel bir tören yaptılar. Sahneye çıktı ve kupasıyla poz verdi. 30 binden fazla Rumen stadı doldurmuştu. Herhalde yakın dönemin en önemli Rumen sporcusu diyebiliriz Halep'e. Yani bu 20. yüzyılda öyle olabilir. Çünkü Romanya bu futbolda da biraz geriledikten sonra yani jimnastikte de sanki eski şeyleri yok. Yani akıl gözden kaçırıyor muyum diye düşünüyorum ama herhalde gerçekten hani 20 yıl olmasa bile son 5-6 yılın kesinlikle en önemli Rumen sporcusu. Bunun da karşılığını belli ki alıyor. Çok da zaten sempatik bir isim. Herhalde dünya sıralamasında zaten bir dönem bir numaraydı. Bunun moraliyle tekrar o bir numaraya yaklaşacağını da görebiliriz bundan sonra. Öyle gözüküyor. Şu anda bir numara Serena Williams mı? Yok, şu an bir numara Ashley Barty, Avustralyalı. Roland Garros'u aldı. Ama kadın tenisinde puanlar nispeten yakın. Yani illa Grand Slam'e de gerek yok. Aradaki turnuvalarda hani iki iyi turnuva geçiren tenisçi hani ilk üçe girebilir, bire yaklaşabilir. İlk ondaki tenisçiler için söylüyorum. Aradaki puan farkları pek fazla değil. Yani bir numara Ashley Barty, iki numara Naomi Osaka sanıyorum. Serena Williams'ın ya 9 ya 10 olması lazım. 9 olabilir. Evet. Son derece yakınlar. Böylece yani bir şey beklenen son oldu Wimbledon'da. Yani 3 büyüklerden biri aldı. Bir de hani en büyük belki favorilerden biri değildi ama turnuva içinde gösterdiği, finalden önce gösterdiği performansla bunu hak ettiğini kanıtlayan bir tenisçi kazandı. Bu arada ilginçtir. Wimbledon erkek kadınlar finali cumartesi oynandı. O gün herhalde İngiltere'de en büyük etkinliğiydi ama erkekler finali pazar günü oynandı ve pazar günü şöyle bir durum mevcuttu İngiltere'de. O gün kriket Dünya Kupası finali var Londra'da. Lord's Ground'da, Londra'nın biraz kuzeyinde Marylebone'da. Wimbledon finali var Güney Londra'da. Daha kuzeyde tabii Londra'dan bir iki saat dışarıda Silverstone'da Formula 1 Grand Prix'si var. Böyle bir vaziyet vardı yani ve İngilizler hani neye gideceklerini şaşırdılar. Bir özel anlaşmayla da Dünya Kupası finalinde krikette İngiltere milli takım olunca maçı açık kanaldan yayınladılar. Channel 4 yayınladı. Ve işte biraz da çok British, çok geleneksel bir kriket spor olmasına rağmen son dönemde popülarite kaybeden kriket için işte milyonlarca kişi ekran başına doluştu. Wimbledon ya daha çok izlenmiş erkekler finali. Hem de böyle bir efsane ikisi olunca ama meydanlara falan dev ekran kurdular. İşte Trafalgar'a, bir takım yerlere. Yani böyle aynı futbol Dünya Kupası'nda olduğu gibi insanlar büyük bir coşkuyla İngiltere'nin çok dramatik bir şekilde kazandığı şampiyonluğu izlediler. Yani futbol ve rugby'de olduğu gibi işte bu sporların yaratıcısı, kural koyucusu İngilizler. Ama işte zorlukla birer şampiyonlukları vardı diğer ikisinde. Krikette de ilk kez şampiyon oldular. Bayağı bir coşku olduğunu söylemem lazım. Yani o meydanlarda işte şeylerde izlendiği yerde hakikaten çok son yani uzatmaya kaldı Dünya Kupası finali krikette. Ve son topta belirlendi iş. Hmm. Erkekler finalinde neredeyse son anlarıydı orada. Çok gerçekten dramatik bir gün oldu. Evet, bir şizofrenik bir hal olmuş. Bir de şeyi de sormak istiyorum burada, bu kişisel bir merakım sonucu. Yani Formula 1 hala, otomobil yarışları hala geçerliğini koruyor mu gündemdeki yerini? Çünkü yani daha yeni önümdeki habere göre bu iklim yıkımıyla, iklim kriziyle ilgili olarak büyük mesela şeyler, Britanya'nın hedeflerini tutturamayacağı Birleşik Krallık'ın ve yani enerji şeylerini, enerji boşa harcamanın tüketimini, yani Amerika, Britanya'nın fevkalade bir berbat bir durumu, %85 inmiş sübvansiyonları kesince. Yani böyle artık evlere filan 65 bin, 2014 yılında 60, her ay 65 bin eve ensülasyon filan yapılırken, yalıtım yapılırken, şimdi 10 bine inmiş bu ve hala müthiş bir hava kirlenmesi, sağlık sorunu filan var. Yani bir yandan hava kirlenmesi, bir yandan iklim derken dizel kullanımı filan. Nasıl oluyor da hala Formula 1 popüler oluyor? Ben de bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Ama biliyorsunuz bu sene pedallı otomobillere geçtiler. Artık benzinli değil. Nasıl? Pedallı otomobil. Evet, doğru. Bisiklet. Bir olmaz mıydı böyle? Biraz yavaşladı ama ya, yani ben de gerçek gibi zannettim. Olur mu hiç öyle şey? Yani bir yandan alternatif şeyler var işte. Elektrikli otomobille yapılan Formula E serisi falan. Ama Formula 1'de devam ediyor. Yani şöyle bir şey oldu. Bu benim de o zaman öngörmediğim bir durumda, başka sporların da başına geliyor. İşte bu krikette de olan mesele. Bu yani işte popüler spor dallarını paralık, yani daha fazla gelir sebebiyle paralı kanallara yönlendirdiğinizde tamamen Öngöremediğimiz bir şey oldu. Ben de onu tahmin etmemiştim. Yani arada bir kısmı en azından açık kanalda olmayınca yeni kitle kazanması o spor dalının son derece zorlaşıyor. Çünkü kim yani bir spor dalına paralı kanalı izlemek için kim para verir, abone olur? O sporu seven birisi, hayranı olan birisi ekstra para verir. Ya da hani zaten paralı kanal abonesi olacaksınız. Şifreli kanal, hani o da inanacak, yanında onu izleyeceksiniz. Ama otomatikman paralı kanala gidince henüz ilgi göstermeyen, biraz kenarında ulaşan kitle uzakta kalıyorsun. Yani Formula 1'in başına gelen de bu oldu. Yaklaşık 10 yıl Avrupa'da özellikle hep şifreli kanallara kaydı Formula 1. Yani nasıl diyelim, 2005-2015 gibi bir de bir sosyal medya ambargosu koydular. Bu durumu öngöremeyip, çünkü bunun farklı yaklaşan spor dalları var. İşte mesela gol videoları sosyal medyada paylaşılıyor. Coğrafi ayarı olabilir bazı ülkelerde. İşte İngiltere'de paylaşılan video Türkiye'de izlenmeyebilir ya da tersi. Ama işte NBA tam tersidir. Maçlardaki smaç videoları tamamen açık, herkes paylaşabilir. NBA'nin politikası böyle. Formula 1 bunu yapınca birden Formula 1'in Avrupa'daki özellikle izleyici kitlesinin yaş ortalaması 10 yıl yaş yükseldi yakın dönemde. Yani şu ortalama böyle 40'ların üzerine çıktı. Ve böyle 25 yaş altı, 30 yaş altı kitle izlemiyor. Formula 1'e ilgi duymuyor. Müthiş bir sorun. Bu onlar için sorun. Dünya için de kısmen iyi bir şey olsa gerek. Yani şimdi ben şeyi de takip etmeye çalışıyorum. Dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden Kevin Anderson, hem Tyndall merkezinde, Manchester Üniversitesi'nde, hem de Uppsala Üniversitesi'nde çalışan, son derece etkili, iyi yazıları ve analizleri olan birisi, aktif. Britanya'nın mesela bu Paris hedeflerini tutturabilmesi için, Paris Anlaşması hedeflerini 2035'e kadar sıfıra indirmesi gerekiyor karbon emisyonlarını. Bunun imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü yılda %10 hızla indirmesi gerekiyor emisyonlardaki. Bunu da yapmıyorlar. Hele böyle Formula 1 yarışlarına falan devam ederek bunun olmasının imkansız olduğunu ortaya koyan kendi Kevin Anderson infoda. Formula 1'in falan bununla pek ilgisi olabileceğini sanırım. Bu daha çok kitleyle ilgili bir şey. Yani Formula 1'de biliyorsunuz araçların üstelik daha verimli kullanabilmek, çok en verimli kullanıldığı teknolojiler geliştiriliyor. Bu daha çok muhtemelen şeyle alakalı. Yani eğer otomobil kullanımının payına gidiyorsak bilmiyorum, evet, ne kadar. Tabii. Çok yani İngiltere'de azalan kamu harcamaları ve toplu taşıma ile ilgili sorunlar bunun birinin sebebi olur. Yani bir Formula 1 yarışının çok sebebi olabileceğini zannetmiyorum. Yok, o açıdan söylemedim. Hı. Yani Formula 1 yalnız şeyi teşvik eden bir şey. Yani fosil yakıt kullanımını normal kabul etmeyi, normalleştirmeye yol açan bir reklam aracı olarak kullanılabilir o açıdan. Evet. Yani bir yandan enerji tasarrufuna, enerji tasarrufları sıfıra inerken yani berbat bir hale inmiş. Çünkü sübvansiyonları kesiyor. Öte yandan da Formula 1 reklamları olursa bu biraz böyle tuhaf bir distopya gibi bir şey oluyor. Yani o açıdan söyledim. Yani evet, belki bir ufak şey payı olabilir. Dediğim gibi yani orada hani çok en verimli teknoloji kullanımı, evet, lazım olduğu için daha sonra onu işte otomobil teknolojisini onu kullanıyorlar. İşte daha az yakıt tüketimi falan, öyle bir aktarma olabilir. Ama hani benim gördüğüm daha ziyade tabii şeyle alakalı. Kamu yatırımının azalması, işte değil mi, daha az tren seferi, evet, daha toplu taşıma olunca da insanların otomobil kullanması. Hele Büyük Britanya'da bu muhafaza hükümetin son 10 yılda biçtiği kamu yatırımları işte birçok alanı etkiliyor. Ulaşım, güvenlik vesaire. Böyle ciddi bir soru. Neyse, Boris Johnson çözecek onları hepsini. Evet geliyor. Allah'tan bekliyoruz. Evet, heyecan içinde Boris Johnson'ı bekliyoruz. Salı günü öğreneceğiz. Gelecek salı günü. Meğerse kendisi Avrupa Birliği'nden çıkılmamasını da isteyenlerden biriymiş eskiden. O açığa çıktı şimdi ama ne yapalım, artık o kadar yalan söyler. Eski fikirlerine dönüyormuş birden oy aldıktan sonra. Durum böyle. Peki eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yani tenisi nerede bırakmıştık? Djokovic geçebilir demiştik. Evet, evet. Sanki yani bilmiyorum, en büyük değerlendirmesi sadece Grand Slam'ler üzerinden mi yapılır? Sanki orada geçecek, yani Grand Slam şampiyonluklarında Nadal'a ve Federer'e geçecek gibi duruyor. Şu an hani bir değerlendirme yapsak muhtemelen Federer'i açık tenis döneminin en büyük olarak değerlendirebiliriz sadece, ama orada bir değişiklik olma ihtimalini akıllı tutalım. Göreceğiz bakalım. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek hafta üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Alp Ulagay'la Spor. Bitirirken bu haftanın son Açık Gazetesi'nde bitirirken bir Johnny Clegg'le bitirelim. Daha önce de çalmış olduğumuz bir parçayı tekrar çalalım. Asim Bonanga, bu Nelson Mandela'ya adanmış olağanüstü şarkılarından biri, belki de birincisi. Onu bir kez daha çalarak bitirelim. Johnny Clegg 66 yaşında, Le Zulu Blanc denen, yani Beyaz Zulu diye adlandırılan ve çok ender sayıda beyazın sahip olduğu bir ırk ayrımcılığına ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkan beyaz insanlardan biri, çok az sayıda ve büyük bir şöhrette vardı, kayıp oldu. Onu bir kez daha çalalım, çünkü şunu da yani bir yanılmıyorsam Almanya'daki bir 1987'de ilk bu şarkıyı hayata kazandırmıştı Johnny Clegg. Daha sonra Almanya'da konser yaparken, konser verirken, yani Asim Bonanga 1997'de Almanya'da turnesi sırasında birden seyirciler arasından gülerek, gülümseyerek ve dans ederek Mandela'nın çıkıp geldiği, kendisini muazzam bir şok geçirdiğini söylüyor ve yani dünya ve söylediği şey de o sırada sahneye çıkıp Mandela'nın da müzik ve danstır beni dünyada huzura kavuşturan, barışçı yapan demiş ve 27 sene hücrede kalan bir adamdan bahsediyoruz yani. Evet. Ve kendimle de huzura getiren diyor ve ondan sonra da lütfen devam et demiş Clegg'e. Seyircilere de dönüp lütfen siz de ayağa kalkıp dans etmeye devam edin demiş. Clegg de şey diyor, yani tamamen dehşet bir şoka kapıldım. Evet. Ve evrenden gelen muazzam bir hediyeydi demiş. Biz de o şekilde bu şarkıyı çalarak kapatalım. Evet efendim, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar, Berhem Baltaş da bize destek vermekteydiler. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ve iyi ki doğdun Didem. İyi ki doğdun. Günaydın. İyi ki doğdun, günaydın. Hasim Bonanga, Hasim Bonanga, Mandela Tina, La Pe Kona, La Pe Feli Kona. Hasim Bonanga, Mandela Tina, La Pe Kona, La Pe Feli Kona. The burning water. ateşe dikuna. Steven Biko. Hasim bonanga. Bonanga mfowe chuchina. La pekuna. La wafela kuna. Victoria Mkenge. Hasim bonanga. Hasim bonanga utatiwe chuchina. La pekuna. La wafela kuna. Neo Agat. Hasim bonanga. Hasim bonanga mfowe chuchina. La pekuna. La wafela kuna. Hawiti yei wena, yei wena, yei wena, yei wena nawe. So figa nini la siyako na la siyako. Açık Gazete.